आप भी मायूस, सब मायूस पड़े हैं सारे बेवकूफ। मैं भी बीच में कई बार ऐसा आता है सालिकों पे कि वो मायूस होते हैं, दिमाग पे टेंशन लेके बैठे हैं, दीन को इतना आसान है इस फितने के ज़माने में, तो 10% भी अमल कर लेगा माशाल्लाह बड़ी नेमत है, इसलिए मायूस नहीं हो। एक साहब आए हजवाले के पास, बहुत ही मायूसी की आलम है, हजवाले के बहुत सबसे पहले मुरीद महले या दूसरे आज़ाद साहब नाम का, अजीब परेशानी है, घेर रखा है, माली परेशानी थी बेचारे, बहुत कर्जों में जकड़ा है। हजवाले फरमाया इतना आसान जवाब दिया, बारिश होती है ना तो बादल आते हैं, बहुत सारे बादल आए, बारिश हुई और बहुत देर तक बादल घटा छाई रहती है, फिर जब घटा चली जाती है तो सूरज निकल आता है। तो फरमाया इसी तरह ये परेशानी के बादल छाए हुए, अल्लाह की रहमत आएगी तो अल्लाह की मोहब्बत में सूरज निकल आएगा, परेशानी सब पे आती है। इतनी मायूस कभी कभार खुश फहमी भी अपने करो कि माशाल्लाह नमाज़ पढ़ रहे हो, अहले हक से ताल्लुक है, अल्लाह वालों से जोड़ दिया, तो जो इससे मोहब्बत करता है क़यामत में उसके साथ उठाया जाएगा, अलमरू मामन अहब्बा, है ना, समझ रहे हो। थर्ड क्लास वाले मिसाल सुनी है ना, थर्ड क्लास का डब्बा जुड़ा हो चूँ चूँ करते वो भी लाहौर पहुँच जाएगा हैदराबाद से। तो हम लोग थर्ड क्लास के लोग हैं, थर्ड क्लास के डब्बे हैं और हज़रत वाला से जुड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह हज़रत वाला फर्स्ट क्लास के डब्बे हैं, वो जब अल्लाह के पास पहुँचेंगे तो हमें भी अपने साथ ले चलेंगे थर्ड क्लास, जुड़े हुए तो हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह, बैत तो हो गए, इसलिए किसी को मैं बैत करते देर नहीं करता भाई, कैसा भी है जुड़ा हुआ तो है माशाल्लाह, कम अज़ कम बैत हो रहा है, दरख्वास्त की है बैत की तो मोहब्बत होगी, जब भी तो दरख्वास्त की है इंशाल्लाह। एक अल्लाह वाला अपने साथ इतने सारे लोगों को लेके जाए, इतने आसमान पे सितारे होते हैं, शफात करेगा, ये दुनिया मेरे साथ थे, मेरे हाथ से बैत हुए थे, अल्लाह के लिए मोहब्बत की थी, तो रायगा थोड़ी जाएगी। जब जहाद में के घोड़ों का पेशाब पखाना जो है वो क़यामत के उसमें तोला जाएगा, तो ये अल्लाह वाली मोहब्बत नहीं तोली जाएगी, इसमें अल्लाह लगा होगा। वो अक्सर ये नज़म पढ़ते हैं, बादल आए बारिश हुई हम सब भीग जाएं, इस तरह इशारा करता है, सीख रहे हैं वहाँ मदरसे जाते हैं, तो वो इस तरह हम सब भीग जाएं। उससे बात याद आई कि इस तरह अल्लाह की मोहब्बत की बारिश होती है, कोई शेख बैठा होता है, अपना मुर्शिद और शेख बैठा होता है, तो उसके पास जो बैठने वाले होते हैं, जो उस पर रहमत हो रही है तो सारों पर भी बरस जाती है, हत्ता कि ये भी लिखा है इतने बड़े मुफस्सिरीन ने कि अगर कोई अल्लाह वाला किसी बस्ती से गुजर जाए तो बस्ती वाले उसके गुजरने से उसकी बरकतों से महरूम नहीं रहते, चे जाए कि वो मौजूद हो उस महल में, मगर शेख अपने आप को ना समझे कि मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं भी ना समझूँ, ये तो हज़रत वाला पे रख के जब भी कोई बात करें तो हज़रत वाला पे अपने शेख पे रख के करें, अपने आप को इंसान को सारे जानवरों से कमतर समझे, मगर अपने अंदर समझे, दूसरों पर ज़ाहिर ना करें, वरना लोग कुछ फैज़ ही नहीं उठा सकेंगे। पौने बारह हो गए, आप लोगों ने माशाल्लाह इंतज़ाम भी किया, क्या पूरी है कमा रहे हैं हलाल कमाते हैं, दो सूद पे अकाउंट करवा लिया, बहरहाल दोनों का देखो भाई ये जिस्म की मजदूरी तो कर रहे हो मगर दिल का आराम जब, और परेशानी तो आएगी दुनिया में तो आएगी परेशानी, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, अल्लाह की नाराज़गी से बचेंगे तो परेशानी दिल के ऊपर ऊपर रहेगी, अंदर नहीं आएगी, इतनी सी नसीहत कर दी फिर दुआ करवा दी। ये होते हैं जो पुरानी चावलों को पा नहीं सकते नए चावल, पकालों इससे कुछ तक पक नहीं सकती है बिरयानी, तो मुझसे फरमाए थे आप तो तकरीर में माहिर हैं, मैंने कहा नहीं नहीं आप तो पुराने हज़रत वाला के साथ बहुत सफ़र किए उन्होंने हैदराबाद के, और मैं पूछ रहा था उनसे हज़रत वाला कहाँ ठहरते थे क्या, तो ये भी पुराने आप इनसे जब मैं नहीं हूँ तो उनके पास चले गए तो मशवरा कर लिया, मशवरा भी कर सकते हैं मौलाना सुहेल भाई उनसे कोई फैजयाब होना चाहे तो बड़ी मुश्किलों से हो सकता है, बिल्कुल ही अपने आप को मिटा के उनसे इसलिए मशवरा कर सकते हैं, उनसे बहुत मशवरा देने में, उन्होंने भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हज़रत उमर फारूक वही देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत साहब को देखा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शक्ल जो है हज़रत साहब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, ये कहा जाएगा या कैच कहा जाएगा, या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीर साहब की शक्ल में अदब क्या होगा, मीर साहब को देखा, हज़रत मीर साहब को देखा जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में, अजीब अजीब बात है, ये बहुत पुराने हैं, इसलिए जब मैं ना हूँ तो उनके पास बैठ जाएँ तो सलाम मुसाफा ही कर लें, बड़ी नेमत है, अहलुल्लाह से मुलाकात भी नेमत है, बरकतें मिलती हैं, और अभी उन्होंने एक बात सुनाई, बहुत फ़ायदा, सईद भाई के साथ सफ़र हो रहा था ना, तो ये फ़ायदा होता है जब ये हुक्म है कि सफ़र में यानी अकेले तो ना करो, बेहतर ही है। मेरा तो बहुत अजीब सा होता है, मैं अकेले कैसे करूँ, फिर याद आया सईद भाई तो जाते हैं हफ्ते को माशाल्लाह, फिर दो थे हम, तीन हो गए। सफ़र में तीन हो तो बेहतर है, एक के साथ भी शैतान, दो के साथ भी हो सकता है शैतान, तो दो है ना, नफ्स तो लगा हुआ है, तीन होते हैं तो अच्छा रहता है। हाँ बहरहाल मजबूरी हो तो अलग बात है। तो उन्होंने अजीब बात फरमाई कि हज़रत शाह अब्दुनी फुलबुरी रहमत, एक दफ़ा गुजर रहे थे गाड़ी पे थे, हज़रत वाला भी साथ थे, फरमाया हकीम अख्तर झोपड़ियों पे से गुजर हुआ, उनके ऊपर धूप पड़ रही थी, फरमाया हकीम अख्तर दिन तो उन झोपड़ी वालों पे भी गुजर जाता है, समझ गए, यानी ऐशो इशरत से बचाने की बात, दिन तो इन झोपड़ी वालों पर गुजर जाता है, तो ऐशो इशरत की फिक्र ना करो, अल्लाह को राज़ी करने की उसकी नाराज़गी से बचने की फिक्र, इससे दिल आराम में रहेगा। अहलुल्लाह जो है वो खुश रहते हैं बज़ाह, उनकी वजह ही होती है दिल सुकून में होता है, परेशानियाँ तो बहुत सारी होती हैं, जिस हाल में भी वो रखते हैं उस हाल को अकमल देखा है, बेकैफ़ी में भी हमने तो एक कैफे मुसलसल देखा है, जिस राह को वो तजवीज़ करें हम तजवीज़ करें उस राह को मुश्किल देखा है, असफल देखा है, जिस राह से अल्लाह ले जाते हैं वो राह को आसान देखा है, असफल देखा है, देख लो किसका फ़ोन है।